To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Komisja Europejska zajmie się odpowiedzią Polski na zalecenia w sprawie praworządności i Trybunału Konstytucyjnego. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o napad na konwój z pieniędzmi 2 lata temu. Łupem padło wtedy 500 000 złotych. Na wybrzeżu Libii znaleziono ciała kilkudziesięciu migrantów. Na początek pilna informacja z Brukseli. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformuje jutro komisarza o liście, który otrzymał z Polski. Chodzi o odpowiedź na zalecenia dotyczące praworządności i sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. A Warszawa odrzuciła zastrzeżenia Brukseli i napisała, że zmiany w Trybunale są zgodne z europejskimi standardami. Rzecznik Komisji Margaritis Skinas mówi, że analiza odpowiedzi zajmie trochę czasu. Jest zbyt wcześnie na odpowiedź i analizę dokumentu, który otrzymaliśmy. On jest po polsku, musimy go uważnie przeanalizować. To nie jest czas na decyzję, ale na to, by wiceprzewodniczący Timmermans poinformował komisarzy. Jak informuje rzecznik komisji, jutro nie jest spodziewana pogłębiona dyskusja ani decyzje. Gdańscy antyterroryści zatrzymali podejrzanych o napad na konwój z pieniędzmi w Łodzi. Łupem bandytów w 2015 roku padło ponad 500 000 złotych. Podejrzani mają 36 i 37 lat i pochodzą z Mazowsza. Zdaniem prokuratury krajowej w Gdańsku obaj mężczyźni mogą mieć związek z porwaniem gdańskiego adwokata w czerwcu 2 lata temu. Napad był miesiąc wcześniej, jeden z podejrzanych był konwojentem i współpracował ze sprawcami. Powiadomił ich o planowanej wypłacie pieniędzy z oddziału banku i pomógł im zrealizować rabunek, informują śledczy. Paweł P. i Daniel K. usłyszeli już zarzut rozboju. Grozi im do 12 lat więzienia. Obu mężczyzn gdański sąd aresztował na 3 miesiące. Policja odzyskała sumę ponad 400 tysięcy złotych w różnych walutach. Ciała 74 migrantów, którzy prawdopodobnie utonęli podczas podróży z Afryki, znaleziono w pobliżu miasta Zawija na zachodnim wybrzeżu Libii. Jak informuje libijski Czerwony Półksiężyc, wszystkie ofiary pochodziły z Afryki Subsaharyjskiej. Większość to dorośli. Okoliczności śmierci migrantów nie są jasne. W ostatnim czasie podczas przeprawy morskiej z Libii do Włoch ginie rekordowo wysoka liczba uchodźców. Hiszpańskie emerytury tracą na wartości. W ciągu 20 lat ich siła nabywcza spadnie o 1/3, ostrzega w raporcie Fundacja Ekonomii Stosowanej FEDEA. Aby zabezpieczyć w Hiszpanii system emerytalny, przed 11 laty rząd stworzył fundusz emerytalny. W 2011 roku na jego koncie było 67 miliardów euro. Teraz jest prawie puste, bo podczas kryzysu i wzrostu bezrobocia, by móc wypłacać emerytury, rząd wielokrotnie korzystał z pieniędzy z funduszu. Od 2 lat emerytury w ramach waloryzacji rosną o 0,25%, 8 razy mniej niż wynosi inflacja. Fundacja Ekonomii Stosowanej ostrzega, że jeśli to się nie zmieni, za 20 lat stracą one 30% wartości. Autorzy raportu zaapelowali do rządu o przyjęcie ustawy, która zagwarantuje waloryzację najniższych emerytur na poziomie równym inflacji. Na temat emerytur wypowiedział się też Luis Maria Linde, prezes hiszpańskiego banku centralnego. Jego zdaniem sposobem na ratowanie systemu jest podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat i oszczędzanie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Oceany zaczynają się dusić. Według badań i opracowań niemieckich naukowców w ciągu ostatnich 50 lat ilość tlenu w wodach całego świata spadła. Choć nie jest to spadek krytyczny, to trzeba to traktować jako poważne ostrzeżenie, mówi fizyk atmosfery i oceanów Dariusz Baranowski. Globalnie jest to nieco ponad 2%, natomiast regionalnie sięgające powyżej 4%. Skąd się pojawia tlen w oceanach? Jedynym producentem jest fitoplankton, jest fotosynteza. Profesor Lucyna Falkowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Nie ma innych źródeł. Z czego wynika to, że ten poziom tlenu się obniża? Tutaj da się powiedzieć, kto jest winny? Temperatura, bo tlen się zachowuje zgodnie z prawami fizyki. Im wyższa temperatura, tym mniej gazów rozpuszczonych, tym mniej tlenu. Czyli innymi słowy, jak podgrzejemy Coca-Colę, to ona się wygazuje. Są nawet takie obliczenia. Marzenna Nowakowska z organizacji WWF Polska. Że jeśli nadal będzie tak postępowało i przełowienie, i zmiany klimatu, to w 2045 roku już nie będzie dziko żyjących gatunków, tylko będziemy jedli ryby hodowlane. Wzrost temperatury oceanów jest powodowany globalnym ociepleniem, które wielu naukowców wiąże bezpośrednio z działalnością człowieka. To był serwis Trójki. Muzyka.

Łukasz Błąd w opowieści o pewnym zimowym bardzo stworzeniu. Potem kabaret Elita zaśpiewa swoją własną wersję wielkiego przeboju Gigi Amoroso. To jest zimowa wersja tego przeboju. A zakończymy tę część zimową spotkaniem z Janem Węglowskim. Dzień dobry Państwu, Seweryn Serwatka, kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, w Mongolii nazywają go Aumas, w Jakucji Czuczun, na Kaukazie Kaptar, w Kanadzie Sasquatch, a w Himalajach Yeti. To on, wielka stopa, dziki człowiek. Większość wątpi w jego istnienie, ja już, drodzy Państwo, nie. Światowa literatura jetologiczna przytacza ponad 5000 relacji o spotkaniach z nim, do czego dochodzi 50 zdjęć i kilkadziesiąt gipsowych odlewów śladów wielkich stóp. Dlaczego poruszam ten temat? Już wyjaśniam. Halo? Halo? Pan profesor? Tak. Witamy pana. Tak. Witamy pana na naszej antenie. Witam, witam. Proszę państwa, mamy połączenie ze światowej sławy antropologiem, panem profesorem Sobiesławem Ludofilskim. Panie profesorze, ma pan ważny komunikat, tak? Tak. Słuchamy. Otóż, jak donoszą z Tybetu moi koledzy naukowcy, wobec rosnącego tłoku na stokach Himalajów, kilka Sasquatchy, czyli Yeti, przeprowadziło protest głodowy na wschodnim stoku Chomolungmy, żądając ograniczenia ruchu alpinistycznego w tym rejonie. A ponieważ wystąpienie to nie spełniło pokładanych w nim nadziei, Rada Starszych Związku Wielkich Stóp miała podjąć uchwałę o opuszczeniu dotychczasowych siedzib i przeniesieniu się w nowe, spokojniejsze miejsce. Tak, słucham. Czy wiadomo, dokąd zamierzają się udać? No, na tę chwilę nie jest znana dokładna trasa wędrówki tych potężnych istot, jednak zdaniem badaczy istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż ich celem są Karpaty ze szczególnym wskazaniem na Bieszczady. Nasze Bieszczady? Tak, tak, nasze polskie Bieszczady, albowiem specyficzny, taki chłodny wieczorami klimat panujący na tym terenie jest zdaniem wielu, także moim, dogodny dla tych egzotycznych stworzeń, zatem, które... przepraszam profesorze, że wtrącę, ale myślę, że w tym miejscu, na miejscu jest apel, by nie bagatelizować realnego zagrożenia kontaktu z osobnikami Yeti, prawda? A jak najbardziej, jak najbardziej. Panie profesorze, jeszcze króciutko o znakach szczególnych. Dobrze, otóż... Przepraszam jeszcze, profesorze. Tak. Państwa proszę o wytężenie uwagi, a nawet zanotowanie. Już teraz słuchamy, profesorze, proszę. Otóż przedstawiciele gatunku Yeti odznaczają się wysokim, dwumetrowym wzrostem, wyprostowaną sylwetką z wcięciem w talii, mocno owłosionym ciałem oraz szerokimi stopami o numeracji gdzieś tak od 53 do 61 we francuskiej skali sztychowej. Żyją pojedynczo, nie mają stałych schronisk, śpią na posłaniach z trawy i gałęzi, a w czasie pełni chrapią. Ich cera jest śniada, golą się rzadko, czesząc się przeważnie na boki z charakterystycznym przedziałkiem na linii czoło-potylica. No to tak najogólniej. Panie profesorze, dziękujemy za ten opis, jak i za całe ostrzeżenie. Dziękuję. Pozdrawiam od siebie i od słuchaczy. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Sobiesław Ludofilski, a ja dodam tylko, że w regionalnej prasie codziennej znajdą państwo pamięciowe portrety Yeti. Ja osobiście odradzam zaczepiania napotkanych osobników, bo następstwem drażnienia wielkiej stopy może być wielka stypa. Proszę państwa, nie należy ich przedrzeźniać, głaskać, a przede wszystkim dokarmiać słodyczami, a równocześnie informuję o konkursie na najlepszą pracę literacką w dowolnej formie pod tytułem Moje spotkanie z Yeti oraz Yeti moja miłość. Pracę proszę przesyłać pod adres naszej redakcji. Seweryn Serwatka. Do usłyszenia. Kiedy uliczny bruk pierwszy pokryje lód i spadną pierwsze płatki puchu śnieżnego, spakuj plecak i jedź po przygodę i śnieg. Do Tatr stolicy, do Zakopanego, czapkę z pomponem włóż, narty na ramię rzuć. Pożegnaj żonę i nieletnie dziecko, dobrze bawcie się tu, a ja muszę do gór. Powrócę do was, gdy już będzie ciepło. Dzwonek trzeba zabrać. Dzwonek jest to bardzo potrzebne. Tam zdziwisz się metamorfozą, jaka zajdzie w mig w sercu twym, w twojej duszy. Jot i górski ozon sił dodadzą ci na te dni. Kupisz kartki i prozą. Napiszesz krewnym jestem tam, gdzie górski szlak i śnieżny szał. Na Dubałówkę cię zawiozą, stamtąd śmigniesz sam w siną dal jak szalony. błyszczy się pod płozą. Śnieżno-biały śnieg, a ty leć, to jest sport wymarzony. Gdy zmarzniesz, łykniesz kilka gram, chyba gramów, wszak jesteś sobą sam na sam. Nartostrada na rzusi, śnieżne sypią się skry, narciarskie sztuczki, polot i rutyna, przekładanka i zwrot, zakręt w lewo i skok. Nikt w konkurencji z tobą nie wytrzyma. No dzwonek to trzeba, jak się człowiek zgubi, to po dzwonku, tak. Górskim przełęczą i wąwozą, daj wyzwanie dziś, alny wiatr dogoń wartko. Narty same wiozą, kiedy noga twa twardo tkwi w nowych butach San Marco. Kozo drzewiny spotkasz krzak, drobnych upadków poznasz smak. A potem tak zguba łówki cię zwiozą. Porządnie. Powolutku tak. Dzwonek nie pomoże. Ale boli trochę, ale fajnie jest. Tak. Do gipsu. Do domu, tak. Dobrze. Do żony. Tak. Spokojnie. O to chodzi. Gipsu starczy. Starczy, tak. Wrócę do was za rok. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja ostatnio poszedłem na spacer z moim psem. I czy to z racji tego, że się pośliznąłem i opadłem na potylicę, czy też z powodu gwałtownego ataku weltszmerca, nagle naszło mnie pragnienie, aby zrobić coś absolutnie innego od tego, co robię na co dzień. Naturalnie powiedziałem o tym memu wiernemu przyjacielowi i on naturalnie kazał mi chuchnąć. Tak jakby nie znał mnie od dawna i nie wiedział, że jestem abstynentem. Prawie. No dobrze, lubię piwo, ale wówczas byłem całkowicie trzeźwy. I to może dlatego zamarzyła mi się jakaś ekscytująca przygoda. Ot, chociażby przelot balonem nad Atlantykiem. Albo zjazd na desce surfingowej z najwyższego alpejskiego lodowca. Poczułem też, że mógłbym na desce snowboardowej poszaleć na olbrzymich falach rafy koralowej. Proszę? Pomyliłem deski? I cóż z tego? Nigdy żadnej z nich nie widziałem na oczy, nie mówiąc już o ich używaniu. Chyba byłbym głupi. To znaczy, chciałem powiedzieć, chyba byłem głupi, że do tej pory nie chciałem ich używać. Myślę, że po prostu przejadła mi się codzienna rutyna i sztampa. Pobudka, higiena, śniadanie, praca, obiad, spacer, kolacja, telewizja, higiena, sen. Czy wiecie Państwo, że nigdy w życiu nie przedzierałem się przez dziewiczą puszczę? Nigdy nie stanąłem oko w oko z okularnikiem? Nigdy nie nurkowałem w rowie mariańskim? Jedynym wyczynem, jakiego dokonałem, było własnoręczne, a w zasadzie własnonożne wejście na ślęże. I to od parkingu jej podnóża. Dlatego wówczas podjąłem decyzję, aby wszystko zmienić. Niniejszym zatem uroczyście oświadczyłem, że zamierzam wzorem Roalda Amundsena oraz Marka Kamińskiego ruszyć pieszo na biegun, którykolwiek, natychmiast, nim przejdzie mi ochota. I że chcę tam dotrzeć razem z moim wiernym psem i przyjacielem, jako zaprzęgiem. Niestety mój czworonóg najpierw zrobił wielkie oczy, potem schował się pod parkową ławkę, a kiedy go stamtąd usiłowałem wyciągnąć, to mi pokazał gest Kozakiewicza. Swoją drogą, odkąd to zwierzęta znają się tak dobrze na sporcie? W wyniku tej reakcji zmuszony byłem przełożyć wyprawę na czas nieokreślony ze względu na potrzeby uświadomienia psu jego miejsca w stadzie oraz nieoczekiwany powrót zimy, z którą łączy mnie wzajemna, dozgonna nienawiść. I teraz, siedząc w ciepłym domku i patrząc na rodzimy krajobraz, dochodzę do smutnego wniosku, że natchnione idee mają w Polsce niestety zatrważająco krótki żywot. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. To Jan Węglowski w opowieści o swoich zimowo-sportowych marzeniach. Proszę Państwa, za 40 minut na warszawskich Powązkach przyjaciele, rodzina, miłośnicy talentu, widzowie pożegnają Krystynę Sienkiewicz. My w naszych trójkowych audycjach wspominaliśmy rozmowy z Krystyną Sienkiewicz, przypominaliśmy Państwu zaśpiewane przez nią piosenki, nagrania z naszych

Do godziny 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa propozycje muzyczne, na które czekamy pod numerem 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Książki Republiki już rozdane, także proszę w tej sprawie nie dzwonić. A na początek Muzycznej Poczty UKF na prośbę pana Łukasza, który tęskni już za zimą, która właśnie odchodzi, Tori Amos i Winter. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich Państwa, a także dla koleżanki Anki z Kielc. Horses Tori Amos i Winter. 22,7 trójek, klub UKF Małpa, Polskie Radio.pl. Pani Joanna wspomina, że rok temu odszedł od nas Piotr Grudziński. W związku z tym dziś prosi o jakieś nagranie grupy Riverside. Posłuchamy piosenki z płyty Love, Fear and the Time Machine. Magic Set i grupa Riverside, a fani grupy mogą obejrzeć ich w Warszawie w sobotę i w niedzielę. 22 i 7 trójek, pierwszy telefon od państwa, no i właściwie zespół, który pojawia się w muzycznej poczcie UKF dość często, chociaż fakt, że tego utworu, podobnie jak paru ostatnio tej formacji, które nadawaliśmy, dość dawno nie było. Chciałbym zamówić utwór Private Investigation zespołu Dire Straits, jakby można prosić. Bardzo lubię zespół Dire Straits, a to mój ulubiony kawałek tego zespołu. Thank you. Private Investigations i grupa Dire Straits w muzycznej poczcie UKF. Jeden z tych słuchaczy napisał, że do tego utworu przydałaby się kawa, żeby nie usnąć. Ale dlaczego? Czasami takie piosenki właśnie wbrew temu, że są spokojne, to mają tyle energii gdzieś głęboko schowanej, że pobudzają do tego, żeby nie usypiać właśnie. 22,7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Pan Marek, Maciej napisał do nas z Nowego Sącza. Jest w nowej pracy, którą uwielbia. Pracuje w laboratorium w wodociągach. I chciałby posłuchać wraz z nami Billego Idola. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't ashamed what we do to feel alright. Oh yeah. When will you call? I am experienced. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Say it. Flesh. Flesh for fantasy. After midnight, are you feeling alright? Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Name of the neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Say it. Flesh. Flesh for fantasy. We cry. Hey. Flesh. Flesh for fantasy. Idol w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Gary Moore'a, Puste pokoje dla mojego męża bym prosiła. Bo mój mąż lubi tego wykonawcę po prostu. Puste pokoje i Empty Rooms w muzycznej poczcie UKF. Dziś nam zmieszczą się już tylko dwa nagrania. To, które za chwilę, to piosenka do rodzinnego słuchania przez państwa Katarzynę i Remigiusza. Modziba, Give Me Your Love.